É aqui mesmo. Mit gondolsz, hogy szállj is magára? Helyen talán gondolnak a macskák magukra. Mindjárt nincs a rajtot, és bennél a drága. Nem mindjárt kell még oda-vissza a bicikliben is. Mondom, hogy nem én! Azt a három, de összenetően. Ez a három csokat. Félti a gyárlászíti a rangját. Vagy a reg is már félti a rangját. Ott lesz fél nyolcra. Hát, szoktál is késni állani, amikor kérlek, akkor késő. Ott lesz fél. Kulcs nálad? Nálam. Nincs nálam. És akkor, hogy hol van a kulcsom. a kulcsom, hogy még van, van nincs. Nem érzed volna. És van. Hallottnál, hogy még van, van nincs. Szépen tényleg a biciknek elejére, azt nem fognak összedőni. Itt találjuk a hadiban.